Να είχα ένα ουρανό, να είχα και μια θάλασσα, να είχα ένα σπιτικό κάτω στο γυαλό. Ζώντας με βότσαλα να μιλώ στα κύματα και στην άμμο να πατώ και να τραγουδώ. Μα τι λέω τρέλος, έχω τα δυο μάτια σου, μοιάζουνε με ουρανό, μοιάζουνε με θάλασσες. Έχω τα δυο μάτια σου, θάλασσα και ουρανό. Έχω την αγάπη σου για το σπιτικό. Να είχα ένα σύννεφο και να με ταξίδευε πέρα από τα σύνορα και τη μοναξιά. Να έχω φίλους τα πουλιά, άστρα να έχω συντροφιά, να κοιτώ τον ουρανό και να τραγουδώ. Τι λέω ο τρέλος, έχω τα δυο χέρια σου, μοιάζουνε με συννέφα, μοιάζουνε πουλιά. Έχω τα δυο χείλη σου, έχω τα δυο μάτια σου, έχω τα δυο μάτια σου, άστρα κι ουρανό. Να είχαν όλοι οι άνθρωποι μια αγάπη όπως και εγώ, τότε θα είμαστε